بسم الله u ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Zbilja, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga u njoj silaze zbog odluke svake. U njoj je spas sve dok zora ne svane.